Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Długo o nią walczyli, dziś katowiccy radni będą głosowali nad wnioskiem do rządu o utworzenie metropolii. Śledczy wyjaśniają, dlaczego doszło do katastrofy budowlanej w Połchowie koło Pucka. Podróżni wciąż odczuwają skutki awarii systemu komputerowego linii British Airways. Ale zaczynamy od utrudnień na autostradzie A2 między węzłem Wiskitki a Grodziskiem Mazowieckim. Tam zderzyły się 4 samochody osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba i obecnie rodzaj utrudnień to zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Warszawy. Przewidujemy, że utrudnienia potrwają do godziny 13. Informuje rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska. Na trasie utworzył się korek. Według serwisu Google Maps w kierunku Warszawy ma on kilka kilometrów. W historycznej sali Sejmu Śląskiego są już przedstawiciele miast i gmin. Za chwilę uroczysta sesja i głosowanie nad wnioskiem do rządu o utworzenie Związku Metropolitalnego w województwie śląskim. W projekcie uchwały nazwano go Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią Silesia. Ale nie wiadomo, czy to ostatnie słowo znajdzie się w nazwie, bo wywołało spór, po którym prezydent Katowic Marcin Krupa zapowiedział złożenie autopoprawki do projektu uchwały, która ma Silesię wykreślić. Starania o utworzenie metropolii trwały wiele lat. Teraz pora na konkretne działania, mówi poseł PiSu Jerzy Polaczek. Na początku integracja transportu publicznego, a to jest przede wszystkim poprawienie oferty dla ponad 2 milionów mieszkańców, zarówno w transporcie tym autobusowym, tramwajowym, kolejowym, zautonomizowanie tej oferty w przewozach kolejowych i taka polityka prorozwojowa, powiedzmy kontynuację choćby projektu drogowej trasy średnicowej dla tej przyszłej metropolii. Metropolia ma skupiać 41 miast i gmin zamieszkanych w sumie przez 2 miliony 300 tysięcy osób. Jej powstanie to efekt uchwalonej w marcu ustawy metropolitalnej. Zgodnie z nią Związek Metropolitalny w województwie śląskim powinien zacząć działać od 1 stycznia przyszłego roku. Prokuratura będzie badać tę sprawę w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy budowlanej. Chodzi o miejscowość Połchowo koło Pucka, gdzie w piątek w rozbudowywanej szkole pękła jedna ze ścian i zawalił się dach korytarza. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Prokuratorzy zabezpieczyli całą dokumentację dotyczącą rozbudowy. Na razie nie wiadomo, czy był to błąd ludzki, czy też do katastrofy doprowadził stan techniczny budynku, powiedziała szefowa puckiej prokuratury Anna Braun. Dodała też, że w opinii Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powodem było zbyt obfite wydobycie ziemi przy ścianie starego budynku, co spowodowało jej odchylenie. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie powołany biegły, który ma ustalić przyczyny katastrofy. Pracownicy budowy zostali przesłuchani i przebadani na zawartość alkoholu we krwi. Wszyscy byli trzeźwi. Dotąd nie udało się przesłuchać osób ewakuowanych ze szkoły, którzy byli w szoku. Ma to nastąpić dziś i jutro. Przypomnijmy, że do katastrofy doszło w trakcie inwestycji, dzięki której szkoła miała zyskać m.in. nowe klasy, 3 oddziały przedszkolne i salę gimnastyczną. Z powodu katastrofy najprawdopodobniej uczniowie z Połchowa będą mieli dłuższe wakacje. Władze gminy Puck dzisiaj wystąpią do pomorskiego kuratora oświaty o skrócenie roku szkolnego. To była relacja Piotra Lesnała z Radia Gdańsk. Wielka Brytania pozostanie silnym sojusznikiem Unii Europejskiej także po wyjściu ze wspólnoty, oświadczyła szefowa MSW w Londynie Amber Root. Podczas gdy rozpoczynamy negocjacje w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, będziemy w stanie zapewnić Niemcy i pozostałe kraje europejskie, że pozostaniemy ich silnym partnerem w kwestii obronności, bezpieczeństwa i mamy nadzieję w handlu, powiedziała brytyjska minister w wywiadzie dla radia BBC. To odpowiedź na obawy Angeli Merkel. Wczoraj kanclerz Niemiec oceniła, że Unia Europejska nie może już w pełni polegać na Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Merkel zasugerowała, że zapowiedziany Brexit oraz wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA osłabiły Unię Europejską i w obecnej sytuacji Europa musi się zjednoczyć. Nie kryła też rozczarowania szczytem G7 na Sycylii. Obarczyła Trumpa odpowiedzialnością za brak porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi, a także w sprawie migracji i uchodźców. Wciąż są utrudnienia na londyńskim lotnisku Heathrow po awarii systemu komputerowego linii British Airways. Terminale są pełne pasażerów, którzy nie mogli odlecieć w weekend. Wielu ludzi zostało pozbawionych bagaży. Zdążyli je odprawić, a potem nie polecieli. Firma obiecuje, że wyśle torby kurierem, a tymczasem szykują się wysokie odszkodowania. Na Gatwick wszystko zgodnie z rozkładem. Na Heathrow odwołana część lotów krótkodystansowych, a do tego opóźnienia. Tak według British Airways ma wyglądać dzisiejszy dzień. Linie opublikowały specjalną wiadomość dla pasażerów. Przepraszamy, robimy co możemy. British Airways ciągle jednak nie informuje o szczegółach awarii, chociaż utrzymuje, że to nie był atak hakerski, a wielu pasażerów, choćby w umieszczonych w internecie filmikach, od początku narzeka, że otrzymuje absolutely zero

How to Boil an Egg. Courtney Barnett, nasza piosenka dnia. Tytuł sprowokował mnie trochę do wspomnień, bo w dawnych czasach, zapraszamy do Trójki, ale to naprawdę w dawnych, w latach 80. wymyśliliśmy z kolegami, z którymi wtedy prowadziliśmy poranne audycje, że utwory będą prezentowane w porannej audycji takie, że jedne będą na miękko, a drugie na twardo. Zatem 3-minutowe utwory były na miękko, a 5- i 6-minutowe na twardo. Potem pamiętam, Marek zrobił nam pewną niespodziankę, bo wynalazł gdzieś utwór, który miał 45 sekund. I co z tym począć? I sięgnąć po kolejną płytę. Kto ma całą płytę i kto potwierdzi, że jest świetna, to kolejna zaczepka w stronę państwa. piotr.baron@polskieradio.pl. Robert Randolph and the Family Band. Jeden z tych utworów właśnie przed chwilą wybrzmiał na naszej antenie. Dzisiaj jestem na poniedziałkowych gościnnych występach, zatem muszę pilnować, żeby wszystko tu się w miarę dobrze układało. Jest... Ale Marek krąży po korytarzach. Jest 16 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. I już państwo wiedzą, że w studiu Grażyna. Dobry, hello. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry, dzień dobry. Ja być w tym roku truskawki? Jeszcze nie. Ja jadłam raz, ale najpierw wymoczyłam w sodzie. I jak byś mnie zapytał, jaki był smak? Smak był truskawkowy. Ale wymoczone musiały zostać ze względu na chemię. No, świeże warzywa i owoce ze świata przez cały rok to już nikogo nie dziwi i nie robi na nas wrażenia, ale teraz nadchodzi taki prawdziwy sezon, więc kupujemy więcej, będąc przekonanymi, że to pochodzi z naszych polskich szklarni. Ale prawda jest taka, czy nasze, czy z zagranicy, i tak one są mocno traktowane chemią, mogą zawierać ślady pestycydów. No to ludzie zapytają, to jak to nic nie jeść i w ogóle co pani tu opowiada? Jeść, nie rezygnować. Jeść. Zresztą same pestycydy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, ale odkładają się w organizmie podobnie jak metale ciężkie. I dopiero wtedy inicjują te najgorsze, najstraszniejsze choroby, o których nie będę mówić. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie wszystkie warzywa i owoce chłoną tak samo te chemie. Najwięcej pozostałości środków ochrony roślin mają jabłka i truskawki. Według EWG, to jest taka organizacja non-profit, która każdego roku bada produkty na rynku właśnie pod tym kątem, 2016 rok należał do... najgorszych. Truskawek. To truskawki zdobyły niechlubne pierwsze miejsce, bo najbardziej to są te jabłka i truskawki. I one tak, wiesz, każdego roku. Najpierw są jabłka, potem truskawki, a potem truskawki, a później jabłka. Dużo pozostałości chemicznych też jest w nektarynkach, w brzoskwiniach, ale są warzywa i owoce, które tej chemii mają mało. I to jest też ważna informacja. Banan. Gdzie jest jej najmniej? Nie wiem, jak jest z bananem, bo nie przeczytałam. Ale awokado, ananas, kapusta, słodka kukurydza, o ile nie jest modyfikowana, cebula, szparagi, mango, grejpfrut, kiwi, bakłażan. No i co robić? Oczywiście nie rezygnować. Jeść. Dokładnie myć, płukać w sodzie albo w soli kamiennej niejodowanej. Sodę to nasze babcie, prababcie i praprababcie miały codziennie i tym... tak, też traktowały warzywa. Oczywiście nie wszystkie, no bo wtedy nie było tylu nawozów, ale od kilkudziesięciu lat, no to już tak jest. To stary, domowy sposób. Czasem obrać po prostu jabłko ze skórki. No a najlepiej to mieć swój warzywniak. Doktor Adam Kuzdraliński, biotechnolog, genetyk analityczny. Stosuje się pestycydy bez opamiętania. Czyli żeby mieć wolną głowę na początku okresu wegetacyjnego, ładujemy ogromne dawki, żeby już nic nie urosło takiego, co mogłoby zaszkodzić roślinom. Niestety szkodzi się też pożytecznym mikroorganizmom, szkodzi się owadom. Bardzo dużo mówi się o pszczołach i to oczywiście jest prawda. Wiemy na przykład, że pszczoły są przez nie niestety na tyle omamiane, bo one oddziałują na układ nerwowy pszczół, że one z powrotem do ula nie trafiają. Te środki ochrony roślin dostają się również do gleby, do wód podziemnych, a ostatecznie niestety wędrują też do produktów spożywczych. Badania unijne mówią o tym, że 44% produktów na półkach zawiera pozostałości pestycydów. Sytuacja w Polsce jest nieco lepsza. Polskie badania, na przykład na Zielonej Lubelszczyźnie, z której pochodzę, mówią o tym, że w co trzecim produkcie stwierdzono jakieś ilości, bardzo niewielkie, pozostałości środków ochrony roślin. Czyli jak brać marchewkę, to z Lublina. Myślę, że tak. Jak ktoś ma w przydomowym ogródku trochę marchwi, trochę sałaty, trochę czegoś, to bez względu na to, jaka ta gleba jest, to da sobie radę. Powinien dać sobie radę, tym, że ich właściciele również stosują środki ochrony roślin. Jest to dawka czasami 5-10 razy wyższa, niż powinno się zastosować, no bo przecież to tylko pół łyżeczki. Myślę, że złym przykładem jest Ukraina, gdzie są piękne gleby, czarnoziemy. Niestety w bardzo wielu miejscach są tak zniszczone, że rośliny ledwie rozpoczną swój tak zwany okres wegetacyjny, zaczną rosnąć i się zatrzymują w rozwoju. I my, naukowcy z Polski, staramy się też tam pomóc, żeby z tych roślin był plon. Jak działacie? W jaki sposób? Lubię mówić o tym, że jesteśmy lekarzami roślin. Tylko takimi z prawdziwego zdarzenia. Co wy możecie zrobić jako genetycy? Mamy bardzo ambitny projekt. Chcemy, żeby każdy rolnik za kilka lat miał w swojej kieszeni oprócz smartfona, takiego smartfona genetycznego. Będzie w stanie identyfikować mikroorganizmy. Co to da rolnikowi? Będzie wiedział, że na roślinie, która jest jeszcze bardzo malutka, są już obecne patogeny, które spowodują choroby. W związku z tym nie będzie musiał używać tych środków, jakie używa teraz. Będzie mógł używać bardzo precyzyjnych środków, które są mniej szkodliwe. Mało tego, to co my już dzisiaj obserwujemy, dzięki naszym badaniom, zaczyna się szerzej używać środków biologicznych. Bierzemy udział w konkursie Charity Venture, w którym jest $1 000 000 dla takich projektów, które mają szansę zmienić świat na lepszy. No i jesteśmy na 6 pozycji. Tak, w tym momencie w głosowaniu jesteśmy na 6 pozycji i im wyżej jest się w tym głosowaniu internetowym, tym większą ma się szansę na to, żeby na przykład takie duże stacje jak BBC, CNN poinformowały o tym, zobaczcie, czym się zajmują. A myślę, że nie ma nic lepszego niż ta sytuacja, kiedy świat się zorientuje, że w Polsce polska nauka robi takie rzeczy. Ja byłem ostatnio na Oxfordzie razem z tą 30 finalistów tego konkursu i nawet na Oxfordzie słyszałem, że Adam, ty naprawdę robisz bardzo potrzebne rzeczy. Może będziemy tam klikać, ja już swoje zrobiłam. Każde kliknięcie to jest jakiś poziom funduszy dla nas, a my chcielibyśmy popracować za te pieniądze nad tym, żeby to urządzenie było jak najtańsze. Skoro jest nadzieja na lepsze i dla rolników i dla nas, konsumentów, no to czemu nie, czemu nie? Po kilku doniesieniach prasowych o nas odzywają się ludzie z całego świata. Ostatnio odezwał się do nas Polak z Holandii, który produkuje układy elektroniczne na papierze. A więc można zrobić doświadczenie, test, pomiąć i wyrzucić do kosza. A nam zależy na tym, żeby to urządzenie było na tyle tanie, żeby rolnik na przykład mógł każdego dnia wyjść w pole, zrobić test i bardzo precyzyjnie stwierdzić, że na przykład w środę pojawił się jakiś mikroorganizm, we czwartek znowu się pojawił, w związku z tym w piątek stosuje coś, co spowoduje, że mikroorganizm w ogóle się nie rozwinie i ta żywność będzie zdrowa i czysta. No to jest nasza przyszłość. Przyszłość dobrego jedzenia i zdrowego życia. Myślę, że tak. No właśnie, smartfon genetyczny dla każdego rolnika. Taka jest przyszłość, ale doktor Adam Kuzdraliński to jest dobra firma i młody, bardzo zdolny naukowiec, więc ja uważam, że klikać na nich, na polską naukę i na ich wynalazki zawsze warto. Jakby państwo chcieli, to proszę sobie znaleźć, wyszukać imię, nazwisko i cały projekt będzie tam dostępny. Można zapoznać Uśmiecham się z tym, a potem zobaczyć, przez cały czas naszego spotkania. Po pierwsze dlatego, że dawno się nie widzieliśmy na antenie. No. Ale i tak cię podsłuchuję, kiedy tutaj występujesz z Markiem. Co poniedziałek i co wtorek. A uśmiecham się dlatego, że wymyśliłem, jak jeść dobre truskawki. No. Ale jak znam życie i ciebie trochę, a trochę cię znam, to za chwilę mnie wyprowadzisz z mojego stanu dobrego samopoczucia. Otóż mój sposób jest taki. Zapoznać rolnika, na przykład świętokrzyskiem. Ja zapoznałem rolnika, pana Krzysztofa. I kiedy tam przyjeżdżam, pan Krzysztof mówi, Pietrek, chodź na pole, tam już są truskawki. A jak to jakieś hasło? Jak Krzyśkowi wierzy? Nie, to nie to, co myślisz. To też, ale to nie w przypadku truskawek. W każdym razie do niego chodzę na pole i ja mu wierzę, że on niczego tam nie, świństewka żadnego nie rozpyla. Ale ziemia ma. Ziemia przechowuje. A, z kilkudziesięciu lat. DDT z lat 40. jeszcze jest. To już się nie śmieję. No w każdym razie, by nie użyć jakiegoś mocnego słowa, jem jak opętany te truskawki u niego i te truskawki jeszcze mają w sobie, no właśnie to jest najgorsze, bo od czasu do czasu coś mi zachrzęści między zębami, to jest ziemia. Wiesz, nie bądźmy tacy clean. Mam się nie przejmować. Nie, jasne. Grażyna Dobroń mówiła do nas. Patrz, żyjemy, mamy humor. Życie jest, życie się toczy. Piękna przyroda dookoła nas. Czegóż chcieć więcej? Moja kochana, dziękuję ci bardzo. Pozdrowienia, do usłyszenia. Cześć. Cześć. Zapraszamy do reklamy. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Raz, dwa, trzy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dla dzieci zespołu Pinakoteka. Rapujące cyfry. Rap, reggae, walc czy kujawiak. Porywające rytmy, wpadające w ucho melodie i ciekawe teksty. Ustawcie się teraz, liczmy razem po 9 do 0. Oj, co to będzie? Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl. Dobrze będzie! Przedsiębiorco, chcesz zaistnieć na rynku kapitałowym? Zastanawiasz się nad emisją obligacji? Chcesz wiedzieć, jak skorzystać z dofinansowania wydatków związanych z ratingiem Twojej firmy i Twoich obligacji? Poznać faktyczne korzyści, jakie daje pozyskanie ratingu? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze ciągle w wielu listach Państwa i od wielu słuchaczy płyną wspomnienia po koncertach zespołu Deep Purple w Polsce i jeszcze bardzo wielu słuchaczy trzyma to fantastyczne uczucie, które towarzyszyło Państwu i w Łodzi, i w Katowicach. W domu na swoich półkach mam jeden taki specjalny zaułek, gdzie zgromadzone są wszystkie płyty zespołu Deep Purple. Znaczy nie wszystkie w ogóle, tylko wszystkie te, które udało się mnie zgromadzić. Dzisiaj sięgnąłem po taką. Thank you. Ania, Deep Purple. I mimo, że to cudowny utwór i właściwie klasyk, nie został tak do imentu, jak mi się wydaje, zgrany. Dlatego mam nadzieję, że z przyjemnością Państwo posłuchali. I my kończymy dziś spotkanie i moje gościnne występy w poniedziałkowym programie Do Południa. Michał Jakubik, Piotr Koldaszewski i Piotr Baron. Kończymy zapisem dość dziwnej sesji nagraniowej. Spotkało się troje młodych ludzi i wymyślali różne dziwne kawałki. Oto jeden z nich, Kitty, Daisy and Louis. Dziękujemy, do usłyszenia. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 40. Ostatni. Epilog. Ty wciąż tutaj? Myślałem, że wszyscy już sobie poszli. Wojna, czy też wielka wojna, jak zwą ją ci, którzy wierzą, że coś takiego nigdy się nie powtórzy, skończyła się 2 lata temu. Jeńcy wrócili do domów, podobnie jak uchodźcy. Listy poległych, rannych i zaginionych zostały pozamykane. Każda teczka w archiwum Urzędu do Spraw Ochrony Jeńców zawiera osobną historię. Koniec wojny obfitował w dramatyczne zdarzenia i zgodnie z przewidywaniami odmienił oblicze Europy. Car Mikołaj II został wraz z rodziną zamordowany, a Kaiser abdykował i uciekł do Holandii. Niemcy wreszcie się poddały i musiały uznać postanowienia upokarzającego traktatu wersalskiego. W ostatnich tygodniach konfliktu biuro działało na najwyższych obrotach, lecz później, z oczywistych względów, Urząd do Spraw Ochrony Jeńców stał się niepotrzebny. I oto przyszła pora na zaklejenie ostatniego listu. Potem i Blanka opuści biuro. Nagle w progu staje Don Alfonso. Pamięta wasza królewska mość Rudyarda Kiplinga? Nie mów, że jego syn jednak się odnalazł. Niestety nie, choć liczyliśmy na to do końca. Właśnie kończę pisać list w tej sprawie. Mieliśmy przecież nikogo nie zostawiać bez odpowiedzi. Dziękuję, Blanko. Możecie być z siebie dumni. I jesteśmy. Mogę waszej królewskiej mości w czymś pomóc? Prawdę mówiąc, zajrzałem tutaj, bo myślałem, że nikogo już nie ma i chciałem się pożegnać z samym biurem. Nigdy już nie zrobimy niczego równie ważnego, jak to, co robiliśmy w tych ścianach. Wasza królewska mość, jeszcze tylko jedno pytanie, choć nie wiem, czy to wypada. Pytaj, zobaczymy. Przyjdzie wasza królewska mość na mój ślub? Jasne. Jak mógłbym nie przyjść? No, mów. Co trzeba jeszcze zrobić? Blanka jest niespokojna. Nazajutrz wychodzi za mąż. Wszędzie wokół aż się roi, od stolarzy montujących stoły w ogrodzie, kelnerów i kucharzy. Gonzalo próbuje ją wspomóc. Był ktoś u Klarysek? Tak, sam im zaniosłem te 2 tuziny jajek. Tuziny? Powinno być 2 razy po 13. Jean-Marie i Carmen przyjechali do Madrytu z Juanem i małą Stefanie, która ma się tu po raz pierwszy spotkać ze swoim prawdziwym ojcem, Diegiem. Na ślub Blanki ściągnęły do stolicy również Ramona z Alicją. W uroczystości wezmą udział niemal wszyscy koledzy z nieistniejącego już Urzędu do Spraw Ochrony Jeńców, a także mnóstwo innych gości, łącznie z tym najważniejszym. Alfonsem XIII, który potwierdził obecność swoją i małżonki, Wiktorii Eugenii. Blanka w końcu zostaje sama. Nim położy się, sięga do szuflady, w której przechowuje najcenniejsze pamiątki. Między innymi pewien list, który 2 lata wcześniej przyszedł do pałacu. Sama nie wie, ile razy go od tamtej pory czytała. Kochana Blanko, pewnie w ostatnich dniach zastanawiałaś się, co się ze mną dzieje. Boję się, że mogłaś się nawet niepokoić. Nie martw się. Zniknąłem z własnej woli i po długim namyśle. Za kilka godzin wsiądę na statek do Ameryki Południowej, skąd być może nigdy już tu nie wrócę. Dlaczego? Pewnie z wielu powodów. Po części, jak zakładam, niewiele mających wspólnego z rzeczywistością. Jednakże najważniejszy z nich to miłość. Nie chcę cię stracić, a jeśli zostanę, stracę na pewno. Zmęczysz się mną, będziesz cierpieć, że mnie ranisz, później poznasz kogoś innego, wyjdziesz za mąż. Wolałbym tego wszystkiego nie oglądać. Zabieram ze sobą mnóstwo wspomnień. Doskonale pamiętam dzień, kiedy cię poznałem, odwiedzając Gonzala w szpitalu. Naszą pierwszą lekcję maszynopisania. Te winogrona, które jadłaś w Sylwestra 1915 roku, nie wiedząc, że trzeba pomyśleć życzenie. Początek pracy w pałacu i pierwszego odnalezionego przez ciebie jeńca, Armanda Cornilla. Jego nazwiska też nigdy nie zapomnę. Pamiętam, jak tęskniłem za tobą, kiedy podróżowałaś po Europie. Nasze wizyty w dzielnicy Krzywdy. Twój pocałunek po teatralnej premierze mojego dziełka. Piątkowe popołudnia w naszym Ustroniu. Wszystko to biorę ze sobą, zostawiając w Madrycie nieliczne złe chwile, które razem przeżyliśmy, i te liczniejsze, które być może musielibyśmy jeszcze przeżyć. Życzę ci szczęścia. Mam nadzieję, że spotkasz odpowiedniego mężczyznę ze swojej sfery. Kogoś, kto cię pokocha, tak jak ja, i kto będzie szanował twoją niezależność. Wyjeżdżam bez lęku, a jeśli oglądam się za siebie, to tylko z twojego powodu. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kocham cię, Manuel. Blanka chowa list do koperty. To jedyna pamiątka po jej najlepszym przyjacielu, za którym wciąż tęskni. Bardzo płakała, gdy wyjechał. Poruszyła niebo i ziemię, by się czegoś o nim dowiedzieć. Odkryła, że popłynął jednak na Kubę. Zamierzała go nawet odnaleźć, pojechać do niego. Później postanowiła wszakże uszanować jego decyzję. Wie, że gdzieś tam na Kubie żyje sobie wspaniały człowiek i jutro, wychodząc za mąż, pośle mu ciepłą myśl. Dziś chciałbym być sam, niech nikt mi nie przeszkadza. Manuel, przez wielu zwany po prostu anarchistą, przygotował sobie szklankę i butelkę najlepszego rumu. Zamierza wypić ją do dna, siedząc na ganku swojego domu. Dziś nie będzie walczył o lepszy świat, ani drukował ulotek, ani dyskutował z towarzyszami. Nie będzie nawet rozmawiał z Marcosem, który przypłynął na Kubę kilka miesięcy po nim i stał się jego najbliższym współpracownikiem. Dziś będzie wspominał. Nigdy nie czytuje hiszpańskiej prasy. Na tę wzmiankę natknął się więc przez przypadek. W najbliższym czasie małżeństwo zawrą Blanka Alerces, córka markiza Alerces i Alvaro Hiner. Manuel bardzo lubi i szanuje Alvara. Cieszy się, że to on będzie mężem Blanki. Nikomu, nawet sobie, nie opowiada o latach przepracowanych w pałacu. O listach jeńców i porannych naradach z królem, którego ostatecznie nawet polubił. Marcos też o tym nie wspomina. To przeszłość. Teraźniejszością jest Kuba. Tego wieczoru będzie jednak inaczej.